เรื่องแปลกๆครับคุณบุญเกิดเล่าให้ฟังบอกว่า 3-40 ปีมาแล้วพี่สาวของแกค้าขายเป็นแม่ค้าอยู่ที่จังหวัดนครปฐมพี่สาวเขาขายเผือกต้มมันต้มตามงานวัดไปขายกันหลายคนก็ต้องหาบกระบุงตะกร้ากระจาดไปรู้ว่ามีงานวัดที่ไหนก็ไปที่นั่นวันหนึ่งจะไปขายที่งานวัดแห่งหนึ่งใกล้ค่ำแล้วมีคนเห็นดวงไฟลอยวนเวียนอยู่รอบๆยอดตาลสูงที่ยืนต้นกันอยู่เป็นแถวเป็นแนวเขาเรียกที่นั่นว่าดงตาลแต่ว่ามีตาลที่สูงเด่นอยู่ต้นเดียวคือต้นที่เห็นดวงไฟลอยวนเวียนอยู่บนยอดจะแหละคนอื่นๆก็เห็นกันหมดแต่พี่สาวคุณบุญเกิดไม่เห็นอะพวกเพื่อนๆของพี่สาวก็พากันบอกว่านั่นไงก็ลอยอยู่นั่นนะไม่เห็นเหรอแต่ทำยังไงพี่สาวเขาก็ไม่เห็นมันน่าแปลกมากพี่สาวกลับมาก็มาเล่าเรื่องนี้สืบรู้จนว่าปรากฏว่าหลายปีก่อนโน้นนานมาแล้วมีผู้ชายยากจนคนหนึ่งปีนขึ้นต้นตาลไปเอาลูกตาลลงมากินแต่เขาพลัดตกลงมาคอหักตายเลยต่อมาอีกหลายปีเตี่ยของคุณบุญเกิดเห็นว่าถ้าขืนทำมาหากินกันอยู่ที่บ้านคงจะไม่พอกินแน่เตี่ยก็เลยพาพี่สาวคุณบุญเกิดเนี่ยเข้ากรุงเทพไปขายของกันที่ตลาดท่าเตียนสมัยนั้นคุณบุญเกิดก็ยังเป็นเด็กชายอยู่ไม่มีใครไปอยู่กับเตี่ยด้วยนอกจากพี่สาวเพียงคนเดียวคนอื่นๆยังอยู่ด้วยกันที่จังหวัดนครปฐมแต่แล้วเจ้าของตลาดในสมัยนั้นก็มักจะให้ย้ายไปขายตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างของที่เตี่ยขายก็คือพวกน้ำชากาแฟจนอยู่มาวันหนึ่งก็ไปขายอยู่ข้างๆริมน้ำตกกลางคืนเท่านั้นพี่สาวฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงมาชวนไปอยู่ด้วยฝันเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแต่งตัวดีพอเช้าพี่สาวก็เล่าให้เตี่ยฟังเตี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องแบบนี้ใครๆก็ฝันกันได้แต่คืนต่อมานั่นสิก็ฝันอีกเอาละชักจะยุ่งละผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละพี่สาวจำได้แต่งตัวอย่างเดิมมาเอ่ยปากชวนให้ไปอยู่ด้วยอีกเตี่ยได้ยินเข้าก็หน้าเครียดทันทีเลยตอนนี้จากครั้งแรกที่เตี่ยฟังเฉยๆแต่พอได้ยินมาเข้าฝันอีกทีคราวนี้เตี่ยก็คิดบางอย่างชักไม่สบายใจแล้วมีคนในฝันมาชวนไปอยู่ด้วยแล้วเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยได้ยินว่ามันไม่ค่อยจะดีนักเตี่ยก็เลยคิดว่าจะต้องพาพี่สาวไปหาสินแสแต่ก็ยังไม่ว่างเพราะว่าจะต้องไปขายของกันทั้งวันจนอีกวันพี่สาวก็ฝันอีกแล้วโอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาฝันเหมือนกันเป๊ะแต่ก็ไม่เป๊ะเสียทีเดียวเพราะว่า2คืนแรกกับพี่สาวไม่ได้ตอบอะไรไปแต่ฝันคราวนี้พี่สาวเกิดบอกไปว่าไปไม่ได้หรอกไม่มีกางเกงดีๆนุ่งว่าอย่างนั้นเตี่ยรู้เรื่องนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นก็บอกพี่สาวบอกดีแล้วล่ะที่ตอบไปอย่างนั้นเตี่ยคิดว่าคราวนี้ก็คงจะไม่มาชวนอีกที่มาชวนนั่นจะต้องเป็นวิญญาณสักดวงแต่จะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นดวงวิญญาณจรจัดพวกวิญญาณพเนจรอะไรพวกนั้นพอเช้าอีกวันเตี่ยเจอหน้าพี่สาวก็รีบถามว่าฝันอีกหรือเปล่าพี่สาวก็บอกไม่ฝันเตี่ยก็บอกคงไม่มาอีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่สาวเกิดฝันอีกครั้งหนึ่งในฝันก็คือผู้หญิงสาวคนนั้นเอากางเกงมาให้เป็นกางเกงขาบานสีแดงเอามายื่นบอกว่าเอากางเกงมาให้แล้วนะคราวนี้ไปด้วยกันได้หรือยังแต่พี่สาวเกินไม่ชอบกางเกงขาบานสีแดงตัวนั้นก็บอกไปว่าแบบนี้ไม่สวยอยากจะได้ตัวที่มันขาไม่บานเอาขาเล็กๆนะขาเล็กๆแล้วต้องเป็นผ้ายืดต้องมีรัดส้นด้วยนะแล้วก็ต้องมีสีน้ำตาลแก่ๆว่างั้นพอเล่าให้เตี่ยฟังเท่านั้นเตี่ยหน้าซีดเลยบอกเสียงเครียดบอกว่าถ้าอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วจะไปไหนเตี่ยก็บอกพี่สาวว่าไม่ต้องขายของไปพี่สาวถามว่าจะไปไหนเตี่ยนึกว่าจะไปหาสินแสไม่ใช่เตี่ยรีบพาพี่สาวขึ้นรถโดยสารกลับนครปฐมวันนั้นเลยพอถึงบ้านแล้วก็เล่าให้คนทั้งบ้านฟังเขาฟังกันอย่างตื่นเต้นแม่บอกว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆเลยแล้วก็บอกเตี่ยว่าดีแล้วที่พาพี่สาวกลับมาเสียได้ถ้าเป็นแม่นะไม่รอให้ฝันถึง 3-4 หนอย่างนี้หรอกพากลับมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเตี่ยก็บอกใครจะไปรู้แล้วว่ามันเอาจริงแม่ก็บอกว่าเออดีแล้วกลับมาอยู่บ้านเราก็สบายใจได้ไม่ว่าเตี่ยหรือแม่ต่างก็พากันคิดว่าไม่มีอะไรแต่เป็นการคาดเดาที่ผิดหลบมาอยู่บ้านเกิดได้ 3-4 วันเท่านั้นพี่สาวก็ฝันอีกแล้ว ไม่ฝันเปล่าเสียด้วยเพราะคราวนี้พี่สาวมีอาการแปลกๆตื่นมาแล้วก็ยังตกเหมือนตกอยู่ในความฝันอยู่คนละโลกกับความเป็นจริงอย่างนั้นแหละตื่นขึ้นมานั่งตาลอยสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพ้อไงไม่รู้แม่เห็นเข้าทีแรกไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ถามพี่สาวไม่ได้ยินนั่งเมอเหมือนกำลังฝันแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรไปนะมึงตื่นหรือยังอ่ะก็ไม่มีคำตอบแม่เข้าไปใกล้ๆไปมองดูตาก็ลืมอยู่นี่นะก็ตื่นแล้วแต่ทำไมไม่ตอบไปยืนตรงหน้าเรียกอีกก็เหมือนกับว่าพี่สาวไม่เห็นแม่แม่เขย่าตัวเบาๆแล้วก็เรียกเด็กก็ยังไม่รู้ตัวอีกแม่ต้องเขย่าตัวแรงๆแล้วก็เรียกเสียงดังมากขึ้นปรากฏว่าไม่ได้ผลพี่สาวก็ยังเคลิ้มๆเกิดมีอาการคล้อยตามผู้หญิงที่มาชวนพูดบอกว่าอยากจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเอาละสิแม่ตกตะลึงร้อนใจเป็นไฟลนเลยความคิดแรกก็คือต้องไปหาหมอผีพอดีมีแม่หมอคนนึงเป็นหมอผีแกไม่ใช่คนไทยเป็นผู้หญิงชาวลาวแก่มากแล้วผมหงอกขาวเลยแกมาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นนานหลายปีละอยู่ห่างบ้านไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปเล่าให้แกฟังแกก็พยักหน้าแล้วบอกว่าจะช่วยแกมาทำพิธีที่บ้านกลางคืนคืนนั้นจะทำพิธีเรียกขวัญก็เรียกพี่สาวมานั่งพี่สาวก็ยังเมอๆลอยๆเหมือนไปอยู่อีกโลกนึงสีหน้าท่าทางเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ต้องไปจูงมือมาแม่หมอแกก็ตัดเล็บตัดเส้นผมใส่ลงในถุงผ้ายาวๆจะมีอะไรในนั้นอีกก็ไม่มีใครรู้เสร็จแล้วแกก็เอาถุงผ้านั้นแกว่งไปแกว่งมาที่หน้าพี่สาวแล้วก็ท่องมนต์ไปด้วยเสียงพึมพำหน้ากลัวหน้าขนลุกเสร็จแล้วก็ลงไปทำพิธีต่อที่ลานหน้าบ้านพี่สาวไม่ได้ลงมายังอยู่ในห้องแม่หมอมีคบเพลิงหรือว่าคบไฟก็จุดเข้าแล้วก็ถือไว้อีกมือนึงก็ถือสวิงสามเหลี่ยมที่ใช้ช้อนกุ้งร่ายสายสวิงไปมาทางโน้นทางนี้เหมือนกำลังไล่ช้อนอะไรสักอย่างพลางท่องมนต์เสียงพึมพำน่ากลัวเหลือเกินคบไฟก็ส่องแสงวูบวาบบางทีก็ลุกโชนขึ้นมาวูบหนึ่งแม่หมอก็ร้องถามว่าขวัญมาหรือยังญาติญาติที่ยืนล้อมวงดูอยู่ก็ร้องตอบขวัญมาแล้วแม่หมอก็ถามอีกขวัญมาหรือยังมาแล้วขวัญมาแล้วถามอยู่อย่างนั้นสักสามหนเห็นจะได้พอตอบว่าขวัญมาแล้วแม่หมอก็ใช้สวิงช้อนตักเหมือนกับช้อนตักปลาตักกุ้งอะไรอย่างนั้นแหละมันน่าแปลกพอหลังจากคืนที่ทำพิธีนั้นแล้วพี่สาวก็ไม่ฝันอีกตอนนี้คนเล่าให้ฟังเนี่ยอายุมากแล้วแก่แล้วชื่อบุญเกิดเนี่ยนะเขาเห็นมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขาบอกว่าเชื่อไหมผมแปลกใจจนทุกวันนี้ที่ทำอย่างนั้นแล้วพี่สาวก็หายส่วนพิธีที่แม่หมอทำไม่รู้เขาเรียกว่าช้อนขวัญหรือเรียกขวัญอะไรแกก็ไม่แน่ใจก็เป็นเรื่องแปลกๆพิธีแปลกๆครับเรื่องเล่าชาวบ้านเป็นเรื่องที่ยายเต็มหมอตำแยและยินได้ฟังมาจากสามเณรรูปหนึ่งอยู่ที่วัดดอนตาลแกได้เจอกับสามเณรตอนที่ไปทำบุญที่วัดนั่นแหละไปฟังเทศฟังธรรมกันกับพวกคนแก่ที่เขาชอบฟังเทศเสร็จแล้วสามเณรก็รู้ว่ายายเต็มเนี่ยเป็นหมอตำแยที่ทำคลอดท่านออกมาจากท้องแม่ก่อนที่แม่ของท่านจะล้มหายตายจากไปด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงจนกระทั่งท่านต้องกำพร้าแม่แล้วอยู่กับพ่อและยายต่อมาหลังจากที่โยมแม่ท่านเสียไปไม่ถึงปีโยมพ่อก็ไปมีเมียใหม่อยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ทอดทิ้งท่านไปอยู่กับเมียใหม่ท่านก็เลยต้องอยู่กับยายตามลำพังสองคนท่านเล่าให้ยายเต็มฟังบอกว่าเมื่อตอนท่านมาอยู่กับหลวงตาที่วัดดอนตาลแห่งนี้ท่านยังเด็กอายุไม่ถึง10ขวบกินวัดนอนวัดฟังพระสวดมนต์กับเสียงระฆังงางเงงอยู่ทุกคืนทุกวันแล้วก็ขนลุกเกรียวเมื่อได้ยินเสียงก๊อกแก๊กจากซอกลืบมืดๆแล้วก็นึกถึงพูดผีปีศาจที่ตากลวงโบ๋ก่อนหน้านั้นน่ะท่านอยู่กับยายอยู่ที่หลังบ้านเล็กๆมีแมวไล่จับหนูบ้านนั้นกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับแคบแต่ก็อบอุ่นนอนกับยายทุกคืนนอนในมุ้งเก่าๆที่มีกลิ่นอับยายก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมากมายเรื่องผีเรื่องแปลกๆสมองของยายก็เลยอัดแน่นไปเรื่องพิสดารเนี่ยแน่นเอียดไปด้วยเรื่องที่ทำให้ท่านนอนฟังยายเล่านิ่งเงียบกริบเลยแน่นอนแล้วว่าทั้งด้วยความสนใจใคร่รู้แล้วก็ด้วยความหวาดกลัวบวกเข้าไปด้วยบางคืนนี่กลัวมากกลัวจะนอนไม่หลับ

แล้วหลังจากนั้นหมาก็มักจะหอนน่ากลัวคนก็กลัวแต่ว่ามันก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงจนกระทั่งยายแป้นมาตายอย่างน่าประหลาดนี่แหละสามเณรท่านเล่าบอกว่ายายแป้นน่ะกลัวเรื่องนี้มากกลัวเด็กสองหัวแม่เด็กก็โดนกัดคอตายแกเชื่อว่าโดนเด็กสองหัวนี่แหละมันกัดเอายายเต็มน่ะเป็นคนเล่าเรื่องนี้อย่างแปลกๆคล้ายๆกับว่าตัวเองก็ยังงงๆกับเรื่องนี้ไม่หายว่าแท้จริงแล้วมันต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงกันแน่คนได้ยินได้ฟังก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องแปลกๆกับเรื่องชาวบ้านที่เล่าขานกันมานานแล้วของหมู่บ้านนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อปี2512เกือบ40ปีแล้วครับเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่าจะเหลือเชื่อแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่อำเภอหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นเรื่องน่าแปลกสำหรับการมาปรากฏของวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งมาให้เห็นอย่างชัดเจนนายทองสุขรักเรืองพื้นเพเป็นคนจังหวัดชัยนาทแต่ว่าไปรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารส่วนราชการแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหัวรอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานที่สร้างอย่างคร่าวๆไว้เป็นแถวยาวเหยียดภรรยาของนายทองสุขชื่อนางประภัยก็มีลูกชายหญิงสองคนชีวิตก็ดำเนินไปอย่างมีความสุขตามอัตภาพเพราะว่านายทองสุขเนี่ยแกเป็นคนขยันกลางวันก็ทำงานก่อสร้างเลิกงานก็มาช่วยเมียค้าขายชีวิตในครอบครัวก็มีความสุขตามสมควรไม่ถึงกับเดือดร้อนอะไรค่ำวันหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเห็นจะได้นายทองสุขก็เพิ่งจะกลับจากทำงานก็มาอาบน้ำชำระล้างเหงื่อใครแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารค่ำพร้อมกับลูกเมียเหมือนเคยขณะที่กำลังนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันอยู่ก็มีผู้หญิงชราคนหนึ่งเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นมาก่อนอายุ70กว่าแล้วรูปร่างผอมบางแต่งตัวในชุดสีขาวล้วนๆลักษณะคล้ายๆคนจีนมาหาที่บ้านพักหญิงชราคนนี้เข้ามาซุดตัวลงนั่งใกล้ๆวงอาหารพอในทองสุขกับนางประภัยมองเห็นก็มองอย่างสนเท่ส่วนลูกๆที่นั่งรับประทานอยู่ด้วยก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าเห็นหญิงชราที่ว่าคนนี้แต่อย่างใดเมื่อเห็นอย่างนั้นนายทองสุขก็ถามขึ้นว่าป้ามาหาใครนะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าพอดีผ่านมาก็รู้สึกหิวข้าวจ้ะอยากจะขอปั่นข้าวสักมื้อเถอะหิวจังเลยนายทองสุขพอรู้อย่างนั้นด้วยความที่แกเป็นคนมีใจเมตตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแกก็บอกให้นางประภัยในจัดอาหารมาให้หญิงชราชุดหนึ่งก็ข้าวสวยพูนจานกับปลาทูทอดตัวหนึ่งซึ่งอาหารก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เขากินกันอยู่เพราะว่ามื้อนั้นก็มีกับข้าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหญิงชราคนนั้นก็ลงมือรับประทานอาหารอย่างหิวโหยพักเดียวข้าวสวยพูนจานก็หมดเกลี้ยงปลาทูก็เหลือแต่ก้างนางประภัยก็เทน้ำให้ดื่มหลังจากนั้นหญิงชราก็กล่าวขอบอกขอบใจเป็นการใหญ่พร้อมกับอวยชัยให้พรในครอบครัวของนายทองสุขประสบแต่ความสุขความเจริญจากนั้นก็ขอตัวจากไปเมื่อหญิงชราเดินออกจากห้องพักซึ่งเป็นเรือนแถวแล้วนายทองสุขซึ่งมีความสงสัยว่าแกเป็นใครมาจากไหนก็รีบผลุนผันตามออกไปดูแต่ก็ต้องแปลกใจอย่างที่สุดเพราะว่าเส้นทางเล็กๆที่เป็นเส้นทางเดียวในบ้านพักคนงานเนี่ยไม่ปรากฏร่างหญิงชราให้เห็นแม้แต่เงาพอกลับเข้ามาในบ้านพักนางนายทองสุขก็พบว่านางประภัยซึ่งเป็นภรรยานี่กำลังนั่งหน้าซีดเผือดพร้อมกับชี้ให้ดูจานข้าวและปลาทูที่หญิงชรานั่งรับประทานอยู่เมื่อครู่นี้ปรากฏว่าทั้งข้าวในจานและปลาทูก็ยังอยู่เหมือนเดิมราวกับไม่มีใครไปแตะต้องเลยแล้วหญิงชราคนนั้นก็รับประทานซะจนหมดเกลี้ยงไปแล้วอ่ะทั้งจานทั้งข้าวทั้งกับโดยที่ทั้งคู่ก็เห็นกับตาตัวเองเรื่องนี้คุณสมบูรณ์ที่เล่าเนี่ยบอกว่ายืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะในค่ำวันนั้นยังรู้สึกแปลกใจว่าทำไมพ่อถึงให้แม่ตักอาหารมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็มาวางไว้เฉยๆโดยไม่มีใครมาหา